खातिर खुला हुआ है इस कैंची का खाता, सबकी खातिर खुला हुआ है इस कैंची का खाता, क्या पंडित जी क्या मौलाना सबसे अपना नाता, क्या पंडित जी क्या मौलाना सबसे अपना, अरे सफेद बाल, सबके हुलिये चौकस रखना हम लोगों का काम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, मुस्लिम को तस्लीम मर्ज है हिंदू को परनाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम। जुल्फे अक्तर छाप बना दूं आ जाओ मतवाले, आज के दिलबर को भाते हैं चेहरे में कप वाले, पीछे का ठीक है सामने का ठीक है, जुल्फे अक्तर छाप बना दूं आ जाओ मतवाले, आज के दिलबर को भाते हैं चेहरे में कप वाले, सबसे बड़ी पीछे पाएगा पहले बन गुलफाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, मुस्लिम को तस्लीम मर्ज है हिंदू को परनाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम। पेशे के रूप बहुत है क्या तुमको समझाए, इस पेशे के रूप बहुत है क्या तुमको समझाए, जो ग्राहक के सर को मुंडे बिजनेस मैन कहाए, एम्बेसडर हेराल्ड पीपी, जो ग्राहक के सर को मुंडे बिजनेस मैन कहाए, जो पब्लिक की करे हजामत, जो पब्लिक की करे हजामत उनका लीडर नाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, मुस्लिम को तस्लीम मर्ज है हिंदू को परनाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, अरे जब जब दूजे का सर मुंडू तब तब पाऊँ जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम।